ce să mă fac, Doamne, eu se mărită mona mea. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu se mărită mona mea. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Lanțul